Аб усім, што баліць. Нумар 2. 21.11.1975 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Быкоўскі на пасадзе. Учора я сустрэўся з Быкоўскім. Так-так, з тым самым Адольфам. І не на сцэне, а проста на вуліцы. Я быў нямала здзіўлены, але Быкоўскі на гэтым не заўважыў. Не разумею, чаму людзі здзіўляюцца. Хіба не бачаць, колькі нас, Быкоўскіх, зараз развялося, што на нас, Быкоўскіх, усё тут трымаецца? Што мы, Быкоўскі, ўсяму тут галава? Я спачатку спрыняў яго словы за адзнаку, вядомыя ўсім яго здольнасці пахваліцца. Але пасля, слухаючы яго, я зразумеў, што пахвальба нічуць не пазбаўлена падставы. «Кім я быў раней?» – гаварыў ён. «Вы добра ведаеце? Пасмешышчам ды толькі? Нічога не значыў, ніякай сілы не меў, хоць і насіў шляхецкае званне. Памятаеце, тады на вечарынцы ў Крыніцкіх не хацелася мне, каб мужыкі спявалі мужыцкія песні і скакалі мужыцкія танцы. А яны і вухам не павялі, да яшчэ і мяне прымусілі спяваць і скакаць па-іхняму. А тая Гарэза Паўлінка...» Хай ёй на тым свеце і кнецца памерла недаўна, як накпіла з мяне. Праўда, я без жонкі не застаўся, падвярнулася мне тады Зося зяблічанка з раскіданага гнязда. Але яна... Пасля яна крыху адышла, супакоілася, можа таму, што мяне за паніча прыняла, ну вось мы з ёй і пабраліся. А брат яе, Сымон, не пярэчыў хіба? Ён у той час разам з Якімам Сарокам і Андрэем Лабановічам у турме сядзеў. Дык вось, пабраўся я з Зосей і думаю, зажыву цяпер. Паніч чамусьці зжаліўся і аддаў раскіданае гняздо. Можа таму, што ў Зосі дзіця скора пасля замужжа нарадзілася. Але хутка пачалася вайна, пасля рэвалюцыі, акупацыі. Ох, і натросся ж я. Не ведаю, у які бок глядзець, куды кідацца. Але яшчэ горш стала, калі ўсё ўціхамірылася. Ва ўладзе сталі ўсе мае ненавіснікі. У саўнаркоме Сымон Зяблік, у наркамзіме Андрэй Лабановіч, у наркамасвеце Якім Сарока. Ім на дапамогу прыйшлі Стёпка Барута з Аленай Гарнашкай. Думаў, што ўжо канец мне прыйшоў. Куды не павярнуся, ўсюды мужыцкае, тутэйшае сілу ўзяло. А яно мне, што ножом па горле. І вось аднойчы выклікаюць мяне. Я і старапеў, думаў, пагібель мая прыйшла. З'явіўся я, стаю, трасуся. Ажно таварышам Быкоўскім мяне называюць. Я крыху павесялеў, пасля чую. Думаем вам, таварыш Быкоўскі, пасаду даць. Я вушам сваім не веру. Я кажу, пасаду, усе ж пасады зараз заняты зяблікамі ды Лабановічамі, сарокамі ды барутамі. Куды ж вы мяне садзіць будзеце? Пра гэта не турбуйцеся, таварыш Быкоўскі, іх мы знімаем, яны нас больш не задавальняюць, зараз вы нам больш падыходзіце, вы і зоймеце іх месца. Але ж каб заняць пасаду, трэба галаву добрую мець, кажу я. Мяне супакоілі, хопіце вашай, думаць вам не трэба, будзеце рабіць тое, што скажам. У мяне ж адукацыя недастатковая, яны ж вучыліся ў семінарыях, на рабфаках, а я толькі і ведаю лабэндзі ды хладную шаль. Вось уся і навука мая. Мяне і цяпер супакоілі. Большай вам не трэба навукі, хаця, між іншым, можам вас паслаць у тутэйшы універсітэт. Мяне зноў кінула ў дрыжыкі. Увесь век я ваяваў з тутэйшымі, а вы мяне ў тутэйшы універсітэт? Зразумееце, таварыш Быкоўскі, што гэты універсітэт толькі па назве тутэйшы, а больш у ім нічога тутэйшага няма. Адным словам, назаўтра зябліка і сароку, Лабановіча і Баруту, як ветрам змяло. Толькі іх і бачылі. А на іх месцы мяне пасадзілі і далі мне зноска і карчэўшчыкаў памочнікі. Эх, няма нічога лепшага на свеце, як пасада. Што табе, які панок і маёнтак? Тут не трэба думаць ні пра тое, ці засеяна, ці не засеяна, ці вымакне, ці вымерзне, ці сажнецца, ці скосіцца, хоць засеяна, ці не засеяна, табе ўсё роўна чысценькія грошыкі ідуць. толькі распісвайся за іх, ды кладзі ў кішэню. Або персанальная машына? Гэта табе не той здохлы жарабец, на якім я ледзь было б прывалокся да крыніцкіх. Не, за такую пасаду матку родную не пашкадуеш. Праўда, я і стараюся. Асабліва мне ахвоты паддаў тутэйшы ўніверсітэт. Навукі я так ніякай не ўзяў, усё ж з тымі самымі лабэндзямі і хладнаю шаллю застаўся, ды там і не вучаць, а толькі і падкоўваюць. Мене добра падкаваў прафесар Прытыка. Мы, тутэйшыя, гаварыў ён, толькі тады пападзём у рай зямны, калі перастанем быць тутэйшымі. Мы павінны туды папасці першымі, таму спяшайцеся як найхутчэй пазбавіцца ад тутэйшызму і адразу пасылайце зводку аб гэтым. Добра зразумеўшы, што з такімі падковамі не паслізнешся, я панёсся ва ўсю моц, брыкаючы ўсё тутэйшае на сваім шляху. Ёсць у нас тутэйшы ансамбль песні і танцу. Раней у ім былі Лявоніха і Крыжачок, Чабарок і Мікіта, Юрачка і Кукулька, Шастан і Чобаты. Адным словам, усё тутэйшае. І вось я на ўсім скаку варваўся ў гэты ансамбль, няўхільна выконваючы дырэктыву, хай спяваюць і танцуюць усё, толькі не тутэйшае. Я і змяніў Кукульку на барыню, Крыжачок на гапак, Юрачку на аберак, Мікіту даў пад мікіткі і ўвёў албанскі танец. Праўда, пасля выйшла другая лінія, і прыйшлося албанскі танец мяняць на кубінскі, ды і гэта, вядома, ці доўга пратрымаецца. І вось ад усяго тутэйшага уцалела адна Лявоніха. Я і на яе быў замахнуўся, але нейкі шырма не збаяўся такі маіх падкоў, заартачыўся. Мне сказалі, каб я пакінуў Лявоніху. Няхай будзе, маўляў, дзеля шырмы. А як не мігу я спляжыў? Хіба толькі хто-небудзь іншы мог гэта зрабіць? Праўда, і тут якісьці баразна дзякаваць Богу, што прыбралі са сваімі падгалоскамі, аж у вышэйшую газету напісалі. Але я і тут не дрогнуў, і ўсё выйшла па-мойму. Да яшчэ ў Менску заставаўся кавалачак тутэйшы адзін, даўніны, і яна для мяне была як бяльмо на воку. І я тут рашыў клін клінам выбіваць. На месцы яе даў праект тутэйшы тэатр будаваць. Будзе гэты тэатр тутэйшы ці не, гэта пабачым яшчэ, але тутэйшая даўніна назаўсёды тут знікне. А гэта мне на сённяшні дзень і трэба. Но скажыце, хіба што-небудзь падобнае раней пры праклятым ладзе я мог зрабіць? Вось што значыць быць на пасадзе. Быкоўскі яшчэ нешта хацеў сказаць, але ў гэты час спынілася каля яго персанальная машына, і ён, не развітаўшыся са мною, хутенька ўлез у яе і паімчаўся. Я паглядзеў яму ўслед і ўспомніў яго словы. Машына, гэта табе няздохлы жарабец. Далёка можа заехаць на ёй Быкоўскі. Адно толькі невядома, ці вернецца ён назад.